kadiria sani. Mungu akupe tena nini babae, kama siyo moyo wako wa upendo. Dunia ya leo ni wachache wanaoaminiana, mapenzi ya kweli sitokuchoka hata waseme. Ya mimi na wewe yanakiri nani yake babae, tuangalie maisha yanakotupeleka na watoto wetu. Ah, Maida, Maida. Kadiria sani, Mungu akupe tena nini babae, kama siyo moyo wako wa upendo. Dunia ya leo ni wachache wanaoaminiana, mapenzi ya kweli sitokuchoka hata waseme. Ya mimi na wewe yanakiri nani yake babae, tuangalie maisha yanakotupeleka na watoto wetu. Ujitahidi baba, kuyafunza ya walimwengu, tuombe Mungu baba, atuzidishie maisha yenye heri na baraka. Kadiri ya hisani. Ujitahidi baba, kuyafunza ya walimwengu, tuombe Mungu baba, atuzidishie maisha yenye heri na baraka. Kadiri ya hisani.